Моля, не слушайте този запис, докато шофирате или работите с машини. Практикувайте само когато можете напълно да се отпуснете и да се фокусирате върху себе си. Днес ще се отправим на уникално пътешествие. Пътешествие към вашето идеално състояние. Това е мястото вътре във вас, където вече сте здрави, изпълнени с енергия, спокойни и цялостни. Това не е просто програма за сън. Това е дълбоко изменящо пътешествие, което работи на най-дълбокото ниво на вашето подсъзнание. И докато се отпускате и заспивате, ще ви кажа, че много хора приемат тази програма за своя постоянна вечерна практика. И това има дълбок смисъл. Какво се случва по време на тази сесия? Вашето подсъзнание получава достъп до онова идеално състояние, до онази версия на вас, която вече съществува на нивото на многомерните възможности и започва да пренастройва и тялото, и ума, и енергията в съответствие с това състояние. Още след първото слушане може да забележите, че се събуждате по-отпочинали, по-спокойни, с усещане за вътрешна хармония. Но истинската магия се случва с редовната практика, защото с всеки път ефектът се усилва и с всеки път подсъзнанието навлиза по-дълбоко, интегрира повече, трансформира по-мощно. Можете да си представите това като настройване на музикален инструмент. Първият път намирате правилната честота и всеки следващ път тази настройка става по-точна, по-стабилна. Хората, които практикуват тази програма редовно, отбелязват дълбоко усещане за вътрешен мир, повишена енергия и жизненост, подобрено качество на съня, чувството, че животът започва да тече по-лесно, промяна на физическо и емоционално ниво и най-удивителното е, че всеки път това пътешествие ще се разгръща за вас по нов начин. Вашето подсъзнание всеки път ще ви показва точно това, от което се нуждаете точно сега. И сега ще ви кажа как да извлечете максималното от това пътешествие. Първо, Настанете се възможно най-удобно. Най-добре е да легнете, тъй като тази програма е създадена така, че да може да заспите по време на процеса. И това е напълно нормално. Дори е желателно. Можете да заспите във всеки момент от сесията. И вашето подсъзнание ще продължи и ще продължава работата си. Защото тя се случва не на нивото на съзнателното разбиране, а на едно по-дълбоко равнище. Второ, няма нужда да се стараете. Няма нужда да се опитвате да си представяте перфектно или да контролирате процеса. Просто позволете. Позволете на вашето подсъзнание, нека то да ви води. Подсъзнанието знае много добре от какво точно се нуждаете в този момент. И най-накрая, ако вече сте правили тази програма преди, знайте, че днес тя ще работи още по-дълбоко. Защото с всеки следващ път, вашето подсъзнание се потапя по-бързо, интегрира по-лесно, трансформира по-мощно. Така че, ако сте готови, настанете се удобно. Уверете се, че наистина ви е удобно, че нищо няма да ви разсейва. Можете да затворите очи или за сега да ги оставите отворени. Точно така, както в момента е по-удобно за вас. И ние започваме това удивително пътешествие. Пътешествие към вашето идеално състояние. Нека започнем с дишането. Просто забележете как дишате. Няма нужда да променяте дишането си. Просто го наблюдавайте. Вдишване и издишване. Вдишване и издишване. И с всяко издишване можете да забележите как тялото започва да се отпуска. Сякаш с всяко издишване освобождавате малко напрежение. Вдишване, издишване, отпускане. Вдишване, издишване, отпускане. Вдишване, издишване и пускане. И можете да забележите как дишането постепенно става по-бавно, по-дълбоко, по-спокойно. И всичко се случва естествено, без усилие. Тялото вече знае как да се отпуска. Вече знае как да пуска, как да се потапя. Добре. Сега насочете вниманието си към върха на главата и си представете или просто усетете как топла вълна на отпускане започва бавно да се спуска надолу Тя докосва челото ви и челото се изглажда. Отпуска. Тази вълна се спуска към очите и клепачите стават тежки, приятно тежки. Няма нужда да ги държите отворени. Можете просто да им позволите да се затворят, ако още не са се затворили. Вълната на отпускане се спуска по-ниско към бузите, към челюстта. И челюстта се отпуска. Езикът става мек, отпуснат. Отпускането се спуска надолу към врата, надолу към раменете и раменете падат, освобождавайки цялото напрежение, цялата тежест на изминалия ден. Цялата тежест на изминалия месец, цялата тежест на изминалата година, на изминалата година, просто всичко, всичко просто се стича надолу от раменето. Вълната на отпускане тече по-напад, надолу по ръцете. Ръцете стават тежки, приятно тежки, отпуснати от раменете до лактите, от лактите до китките. От китките до пръстите и всеки пръст се отпуска. Сега отпускането изпълва гърдите, гърба, корема. С всяко вдишване гърдите се разширяват. Изпълват се със спокойствие. С всяко издишване цялото тяло потъва по-дълбоко в отпускане. Вълната на отпускане тече по-нататък, по-надолу към бедрата, от бедрата към коленете, от коленете към пръстите, от пръстите към стъпалата, от стъпалата към пръстите на краката, върховете на пръстите на краката. И всеки пръст по-отделно се отпуска все повече, се отпуска напълно, ръката са тежки, напълно отпуснати. Всяка част от тялото е вече напълно отпусната. Добре. Много. Напълно отпусната. Както никога досега. Много. Добре. И сега си представете, или просто усетете, че пред вас имам красиво стълбище. Това води към красиво място. Място на дълбок вой и трансформация. Това е напълно безопасно стълбище. Може би направено от камък или дърво или вълшебен мрамор. Това е точно такова, каквото вашето подсъзнание иска да го види сега. И сега започвате бавно, много бавно да слизате по това стълбище. 10. Стъпка по стъпка, вие слизате все по-дълбоко и по-дълбоко. 9. Опускането се усилва. 8. Вие се потапяте все по-дълбоко в спокойствието. 7. Цялото тяло е отпуснато. Умът е спокоен. 6. Вие слизате все по-ниско и по-ниско, надолу, надолу, посредата сте. Чувствате се прекрасно. 4. Отпускането изпълва всяка клетка. 3. Вие сте почти там, това красиво място. 2. Още една стъпка. 1. И вие сте тук. Чудесно. Вие се намирате на едно толкова сиво място. Това може да е тиха градина, или океански бряг, или горска поляна, или всяко друго място. Вашето подсъзнание създава точно мястото, от което се нуждаете в момента. Огледайте се. Какво виждате или чувате или усещате? Може би виждате цветове, чувате звуци, усещате аромати. Или може би просто усещате дълбокия покой на това място. Всичко е правилно. Всичко е точно такова, каквото трябва да бъде. Това място е напълно безопасно. Това място е напълно безопасно, толкова сигурно, изпълнено с любов и приемане. Тук можете да бъдете напълно себе си, без маски, без защити. Тук можете да почивате, да се възстановявате, да се променяте към по-добро, да оздравявате, да оздравявате, да бъдете себе си, да бъдете себе си, напълно себе си, себе си. Намерете, някакво удобно местенце, където можете да се настаните. Може би това е мека тризна, или пък топъл пясък. Настанете се удобно и си позволете напълно да се отпуснете. Сега си представете, или усетете, че това място, през това място потича красив поток. Това може да е чиста бистра река, или поток от светлина, или водопад, но този поток притежава специална сила, силата на пречистване и освобождение. Всичко, от което вече нямате нужда, цялото бреме на миналото, всички стари страхове, съмнения, обиди, всичко това може да бъде отмито в този поток. Няма нужда да анализирате, няма нужда да се опитвате да си спомняте конкретни ситуации. Вашето подсъзнание знае какво трябва да бъде освободено. Представете си, че влизате в този поток, или пък той започва да протича през вас, и цялата течест, цялото напрежение, всички стари програми просто се разтварят, отмиват се, отнасят се. Може би виждате как от вас се отделят сиви облаци или тъмен вуал, и те биват отнесени от потока, биват отнесени далеч от потока, все по-надалеч и по-надалеч, докато напълно изчезнат. Или може би просто усещате как ставате по-леки, по-свободни, по-чисти. Всичко е правилно. Всичко се случва точно както е нужно. Този поток на пречистване протича не само през ума ви, но и през тялото. Представете си, че той измива всяка клетка, всеки орган, всяка система. От мускулите ви се измива всяко напрежение, всяка умора, а от органите всички нарушения, всички дисбаланси. От кръвта ви се измива и прочиства всичко, което пречи на здравето. Вашето тяло се пречиства, обновява, възстановява. Тялото оздравява. На клетъчно ниво се случва изцеление и с всяко издишване освобождавате още повече. Освобождавате всичко, което ви е пречило, което ви е спирало, което ви е спъвало, да бъдете щастливи, свободни и здрави. Добре. Прекрасно. Вие сте пречистени, освободени и сега усещате лекота, свобода, чистота. Потокът постепенно се успокоява, става по-мек, по-нежен. Сега това вече не е буен водопад, а спокойна река или меко сияние, което ви обгръща, изпълва ви, защитава ви. Вие сте чисти. Вие сте свободни. Вие сте готови. Готови да срещнете вашето идеално състояние. Готови да допуснете нещо ново, красиво. И сега започва най-важната част от нашето пътешествие. Когато сте пречистени, освободени, викания на специално място. Това място съществува отвъд времето, отвъд обикновената реалност. Това е място, където вие вече сте това, което искате да бъдете. Където вече сте щастливи, здрави, цялостни. Представете си, че пред вас се появява портал, който води към това пространство. Вие виждате светлината, излъчваща се оттам, топла, привличаща, изцеляваща светлина и започвате да се движите. Започвате да се придвижвате към тази светлина, към този портал, към тази топла, изцеляваща светлина. И със всяка стъпка усещате как вибрацията се променя. Сякаш въздухът става по-наситен, по-жив. И ето, преминавате през този портал и се оказвате в пространството на вашето идеално състояние. Представете си, че пред вас се появява портал, който води към вашето сърце. Вие виждате светлина, излъчваща се оттам, топла, привличаща, изцеляваща светлина. И започвате да се движите към тази светлина, към този всяка стъпка усещате, как вибрацията се сменя. Сякаш въздухът става по-насъсипан. сега преминавате с този кал и се вързате в страната на ваше тяло състояние. Огледайте се. Какво виждате или усещате? Това може да е красив храм или градина или пространство от светлина или нещо напълно уникално, което вашето подсъзнание създава. Не се опитвайте да контролирате образите. Просто позволете. Позволете им да се явят. Можете да усещате тази енергия цялото си същество. И сега в това пространство забелязвате нечие присъствие. Това е вашата идеална версия. Най-добрата версия на вас. Тази версия на вас вече е въплатила всичко, към което се стремите. Тя излъчва здраве, увереност, любов, сила, мъдрост. Погледнете тази версия на себе си или просто усетете нейното присъствие тук. Как стои, или как седи, или как се движи. Забележете нейната стойка, изражението на лицето, енергията. Тази версия на вас ви гледа с любов, с приемане. Тя знае вашия път. Тя знае вашите трудности и е тук, за да ви помогне да станете нея. Защото тя вече е вие. Просто в различно състояние. Усетете каква енергия излъчва тя. Това може да е топлина или светлина или вибрация. Просто усетете тази енергия. Вашата собствена енергия в най-добрата й форма. И сега вашата идеална версия започва да се приближава към вас бавно, с любов, с намерението да помогне. И когато е близо, тя може да протегне ръце към вас или просто да застане пред вас, излъчвайки светлина. Е, сега ще се случи нещо удивително. Вашата идеална версия започва да се слива с вас. Вие ставате едно цяло. Усетете енергията. Вашата идеална версия прелива от жизнена енергия. Чиста, мощна, неизчерпаема енергия. И тази енергия сега се влива във вас. Представете си, че в центъра на гърдите ви се запалва източник на светлина, ярък, топъл, пулсиращ източник на жизнена сила. Тази светлина започва да се разширява, изпълвайки цялото ви тяло. И сега вашата идеална версия започва да се приближава към вас, с любов, с намерението да помогне. И когато е близо, тя може да дегне ръце към вас, или просто да застане под вас, излъчвайки светлина. И сега ще се случи нещо удивително. Вашата идеална версия започва да се слива с вас. Вие ставате едно цяло. Усетете енергията. Вашата идеална версия прелива лъчезна енергия. Чиста, мощна, неизчерпаема енергия. И тази енергия сега се влива в вас. Представете си, че в центъра на гърдите ви се запалва източник на светлина. Ярък, топъл, пулсиращ източник на жизнена сила. Тази светлина започва да се разширява, изпълвайки цялото. И вие усещате как енергията се пробужда във вас. Това не е нервно възбуждение. Това е спокойна, мощна, стабилна енергия. Енергия, която ви позволява да правите това, което е важно, лесно и с радост. Енергия, която изпълва живота ви с яркост и вдъхновение. С всяко вдишване, вие се изпълвате с тази енергия все повече и повече. Тя става част от вас, вашето естествено състояние. Сега усетете тази увереност. Вашата идеална версия притежава дълбока увереност, не арогантност, а спокойна вътрешна сила, знание за собствената си стойност. И тази увереност сега се влива във вас. Усещате как във вас се укрепва едно ядро, вашето вътрешно ядро, вашата сърцевина, вашата опора, вашата сила. Вие знаете, че сте достатъчни, точно такива, каквито сте. Вие знаете, че сте способни да се справяте с житейските предизвикателства. Вие знаете, че заслужавате любов, уважение, изобилие. Тази увереност не зависи от външни обстоятелства. Тя идва от дълбините на вашето същество. Тя е непоклатима, като скала, като корените на древно дърво. Вие усещате тази сила в себе си. И тя остава с вас винаги, във всяка ситуация. Сега усетете любов. И аз усещам, как в мен се укрепва едно ядро, Как е нервето на срещния друга във вас? Моята сърцевина. Това не е нервно. Моята мощност. Моята спокойна. Аз знаеш, че аз съм достатъчен. Точно така. Енергията съм, която аз позволява да правя. Че съм способен да се разважа на житейските блесъка с радост. Аз знам, че я заслужавам, която изпълнява живота на лъжавост, заслужа вдъхновение, изобилие, с всяко отдаша увереност, независимо. Вие ще изпълвате с тази енергия, тя идва от все дълбините на моето същество. Тя става част като скала, като ваше по-естествено състояние. Аз усещам тази сила в себе си. Усетете тази и тя остава с мен винаги. Ваша сингрална версия притежава дълго и сигарност. Усещане на роганност, любов. А спокойна ваша сингрална версия живее от състояние на любов. Собствената си стойност. Любов към себе си и към другите. Към живота. Сега сте влияли. И тази любов сега изпълва сърцето. Усещате. Представете с вас се укрепва, че сърцето е моя дар, като цвете. Вашето и от него се излива топла роз. Вашето сърце или златна светлина. Вашата опора. Вие, ваша част е себе си. Приемате себе си най-число остатъчно. Всички свои особености, каквито сте. Прощавате си за всички грешки, че сте способни, за всички несъвършенства. Отнасяте се към себе си с нежност. Я знам, че заслужавате тази любов. Увъщелява стари рани. Тя изказва за стари зависи от външност. Тя затопля с тяга от дълбините. Тя превръща живота ви в пространство. И приема като скала. И тази любов естествено се разпростира към другите. Към света. Вие усещате тази вие ставате източник на любов. И тя остава с вас източник на светлина. Във всяка ситуация. И накрая. Сега усетете изобилие. Усетете любов. Вашата идеална версия живее в изобилие. Изобилие от здраве. Взаимоотношения, ресурси, възможности, радост. И това изобилие сега става ваше. Вие усещате, че Вселената ви подкрепя, че животът че е лек, че всичко необходимо идва при вас точно в необходимия момент. Вие освобождавате страха от недостиг. Страха от недостатъчност и се отваряте към потока на изобилието, който винаги е бил достъпен за вас. Животът става лек, радостен, изпълнен. Вие се движите с потока, доверявайки се, че всичко се случва за ваше благо. Всички тези качества, здраве, енергия, увереност, любов, изобилие, сега са напълно интегрирани във вашето същество. Те са станали част от вас. Моята идеална версия живее от състояние на любов. Любов към себе си, към другите, към живота. И тази любов сега изпълва сърцето ми. Моето сърце се отваря като цвете и от него се излива топла, розова или златна светлината на любовта. Аз обичам себе си. Приемам себе си напълно с всички свои особености. Аз си прощавам за всички грешки, за всички несъвършенства. Аз се отнасям към себе си с нежност и грижа, И тази любов изцелява старите рани. Тя изпълва празнотата. Тя затопля студа. Тя превръща живота ми в пространство на топлина и приемане. И тази любов естествено се разпостира към другите, към света. Аз ставам източник на любов, източник на светлина и усещам изобилие. И сега ще създадем кофа, която ще ви помогне да обележите в вас състояние. Представете си, че цялото това идеално състояние, цялата тази енергия се събира в една точка в центъра на енергите ви. Ярка, сияеща точка на вашето идеално състояние. Тази точка винаги ще бъде с вас. Когато се събудите, тя ще остане, излъчвайки тази енергия в живота ви. Във всеки момент, когато имате нужда да се спомните това състояние, можете да докоснете центъра на гърдите си с ръката или просто да насочите вниманието си. Тази точка обикновено ще се активира, изпълвайки ви с тази енергия. Опитайте сега. Насочете вниманието си към тази точка в центъра на гърдите. И усетете, как тя откликва, как свети, как пулсира. Да, вие го усещате. Тази котва е доставена. Това е вашата връзка, с вашето идеално състояние. Завинаги. И сега. Сега е време за най-важната част. Лечебния сън. Сега ще започнете да се потапяте дълбок лечебен сън. Но този сън ще бъде специален, защото докато спите, цялата работа, която свършихме, ще продължи. Вашето подсъзнание получи мощен импулс за трансформация. И докато вашето съзнание почива, подсъзнанието работи, интегрира, изцелява, преструктурира, реорганизира, обновява. Всяка клетка на тялото ви, докато спите, продължава да се настройва към честотата на идеалното състояние. Всеки орган, всяка система продължава да се изцелява, да се възстановява. Вашият мозък, докато спите, изгражда наново невронните връзки, формирайки нови модели, нови реакции, нови начини на мислене, тези, които съответстват на вашата идеална версия и вашето емоционално тяло. Докато спите, освобождава стари травми, изцелява рани, изпълва се с любов, намира баланс. Сънят е време на дълбоко изцеление. Време, когато тялото ви възстановява силите си. Време, когато психиката ви интегрира опита. Време, когато душата ви пътува и се обновява. И днешният сън ще бъде особено лечебен, особено възстановяващ, защото сте заложили мощна програма за трансформация. Сега ще дам на вашето подсъзнание няколко важни настройки за този сън. Докато спите, тялото ви дълбоко се отпуска и се изцелява. Всяка клетка получава всичко необходимо за възстановяване и обновяване. Всички системи на организма работят хармонично, ефективно, перфектно. Докато спите, умът ви освобождава всички тревоги и притеснения. Вие пускате всичко, което е било днес, и се доверявате на процеса на съня. Докато спите, тялото ви дълбоко се отпуска и се изцелява. Всяка клетка получава всичко необходимо за възстановяване и обновяване. Всяка клетка получава всичко необходимо за възстановяване и обновяване. Всички системи на организма работят хармонично, ефективно, перфектно. Докато спите, умът ви се освобождава от всички тревоги и притеснения. Вие пускате всичко, което е било днес, и се доверявате на процеса на съня. Вашите сънища ще бъдат спокойни, вдъхновяващи, лечебни. Докато спите, вашето подсъзнание продължава интеграцията на вашето идеално състояние. То работи нежно, ефективно, дълбоко, преструктурирайки и обновявайки на всички нива. Вие спите дълбоко, спокойно, без прекъсвания. Нищо няма да наруши съня ви, освен това, което е наистина важно. Вие спите точно толкова дълго, колкото тялото ви се нуждае за пълно възстановяване. И когато дойде време да се събудите, ще се събудите леко, естествено, точния момент. Ще се събудите напълно починали, възстановени, обновени, с усещане за свежест, яснота, енергия. Ще се събудите във вашето идеално състояние или значително по-близо до него, отколкото сте били вчера. Ще почувствате, че нещо се е променило във вас. Може би ще бъде финно усещане, а може би много очевидно, но със сигурност ще усетите, че е настъпила трансформация. И през целия ден ще забелязвате как това ново състояние се проявява в живота ви, в реакциите ви, усещанията ви, в действията ви. Ще усещате повече енергия, повече яснота, повече спокойствие. Ще забележите, че животът тече малко по-лесно, малко по-приятно. И сега просто се отпуснете, просто пуснете всичко и си позволете напълно да се потопите в съня. Вие сте в безопасност, вие сте защитени, можете напълно да се отпуснете. Всяко издишване се потапяте все по-дълбоко и по-дълбоко в съня, по-дълбоко и по-дълбоко и по-дълбоко. Тялото е напълно отпуснато, тежко, неподвижно. Умът е спокоен, тих, ясен. Вие се носите в океан от мир, в океан от изцеление. Вълните на съня нежно ви люлеят, приспиват ви. Ще броя от 10 до 1. И с всяко число ще се потапяте все по-дълбоко и по-дълбоко в съня. 10. Потапяте се все по-дълбоко и по-дълбоко. 9. Сънят става по-дълбок. 8. Вие се освобождавате от последните остатъци от будност. 7. Дълбок лечебен сън. 6. Вие спите дълбоко, спокойно. 5. Потапянето продължава. 4. По-дълбоко и по-дълбоко в лечебния сън. 3. Мир, тишина, сън. 2. Почти сте там, дълбоко. 1. Дълбок, лечебен, трансформиращ сън. Спете дълбоко. Докато спите, изцелението се случва на всички нива. Вие сте във вашето идеално състояние. Нека този сън ви донесе пълно възстановяване и оздравяване. Спете и се изцелявайте. И сега просто се отпуснете. Просто се отпуснете. Отпуснете всичко. Позволете си напълно да се потопите в съня. Вие сте безопасни. Вие сте щастливи. Можете напълно да се отпуснете. Всяко излишно. Чисто. докато се лиете с човек и се лежи.